eza na biblia na maboko esika nyonso na kokende momo ya nzambe na monoko na ngayo basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso boyebi te nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye salelanga mpo nakendaka eklese moto kutu oya mokili soki apesi eloko osengi merci ye ebongo kolo ya mpema ye topesi ye nini Kolela e pasere kela kinga yonza moyo.